З вами па-ранейшаму Радыё Свабода. Сёння абмяркоўваем тры актуальныя тэмы. Хто больш спрабуе ўплываць на ўнутрыпалітычныя працэсы ў Беларусі, Расія ці Захад? Наколькі цікава насельніцтву тое, што гавораць кандыдаты ў дэпутаты з тэлеэкранаў? І калі і з чым прыедзе ў Менск турэцкі прэзідэнт Реджэп Эрдаган? Пра калгасныя прыпіскі і чаму яны такія жывучыя, гаварыў наш карэспандэнт Зміцер Бартосік з былымі брыгадзірамі на Случчыне. Іх вы пачуеце прыблізна праз паўгадзіны. Пазней выбраная з начной чытанкі. Сёння слухаем Юлію Новік з Салігорску. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар». 25 гадоў надання дэкларацыі аб суверэнітэце статусу канстытуцыйнага закону, наколькі Беларусь незалежная ва ўнутранай палітыцы. Якія тэмы дамінуюць у выступах па тэлевізіі кандыдатаў у дэпутаты? Калі і з чым у Менск прыедзе прэзідэнт Турэччыны Реджэп Эрдаган? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі – Владзімір Глот, Ігар Ільяш і я, Валер Карбалевіч. Першае пытанне маё. 25 гадоў надання дэкларацыі аб суверэнітэце статусу канстытуцыйнага закону, наколькі Беларусь незалежная ва ўнутранай палітыцы. Роўна чвэрць стагоддзя таму, 19 жніўня 1991 года, у сталіцы СССР Москве адбыўся путч ЭКЧП. Путчысты хацелі спыніць разбурэнне камуністычнага рэжыму і савецкай імперіі. А ў выніку атрымалася ўсё з дакладнасцю да наадварот. Крах мяцежа прыдаў гэтаму працэсу максімальнае паскарэнне і незваротны характар. Ужо 25 жніўня Верховны Савет БССР прыняў закон, які надаў дэкларацыі аб суверэнітэце Беларусі статусу канстытуцыйнага закону. І гэта можна лічыць пунктам адліку беларускай незалежнасці. Суверэнітэт краіны – з'ява складаная, шматмерная, адносная. У эпоху глабалізацыі поўнасцю незалежнай не можа быць ні адна краіна, нават самая вялікая. Тым больш гэта тычыцца невялікай краіны кшталту Беларусі. Пагаварым сёння пра незалежнасць Беларусі ва ўнутранай палітыцы. Усе былыя саюзныя рэспублікі СССР, стаўшы незалежнымі дзяржавамі, выйшлі з аднаго корня, але потым пайшлі кожная сваім шляхам. Калі мы гаворым пра незалежнасць Беларусі, то міжволі падразумяваецца, што краіна залежная ад Расіі. І гаворка ідзе пра ступень незалежнасці ад былой метраполіі, ад імперскага цэнтру. Дык вось, я лічу, што якраз ва ўнутранай палітыцы Беларусь за гэтае чвэрць стагоддзя была найбольш незалежная ад Расіі. У тым сэнсе, што Маскву найменш цікавіла, што там адбываецца ўнутры краіны, як там з дэмакратыяй, правамі чалавека. Найбольшае публічнае ўмяшальніцтва Расіі ва ўнутраныя справы Беларусі адбылося ў лістападзе 1996 года, калі краіна перажывала востры палітычны крызіс, Лукашэнка ажыццяўляў канстытуцыйны пераварот. У Менск тады прыехалі, каб прымірыць канфліктуючыя бакі, прэм'ер-міністр Расіі Чарнамырдзін, кіраўнік Савету Федэрацыі строяў, старшыня Дзярждумы Селезнёў. А потым Лукашэнка рабіў ўнутры краіны, што хацеў. Маскву гэта не вельмі цікавіла. Больш таго, праз нейкі час Пуцін стаў рабіць захады па ўмацаванні аўтарытарнага рэжыму у сваёй краіне, вельмі падобныя на тыя, якія раней рабіў беларускі кіраўнік. І наадварот, якраз Захад найбольш быў абураны ўнутрыпалітычнымі працэсамі ў Беларусі. І апошнія 20 гадоў Еўразвяз і ЗША моцна ціснулі на афіцыйны Менск, рэзка крытыкавалі, уводзілі санкцыі менавіта за парушэнняў тут правоў чалавека. Калі вяртацца да беларуска-расійскіх адносін у гэтай сферы, то варта адзначыць, што Лукашэнка найбольш непакоіўся менавіта спробамі расійскага ўплыву на беларускую палітыку і жорстка гэта перапыняў. Можна ўзгадаць, як быў дэпартаваны з Беларусі лідар Саюза правых сіл Барыс Нямцоў, І тут варта адзначыць такі парадокс. Беларусь і Расія ўжо фактычна чвэрць стагоддзя самага моманту распаду СССР бясконца інтэгруюцца. Але у Беларусі няма прарасійскіх партый, якія выступалі за поўнае аб'яднанне з Расіяй. Няма прарасійскіх медыяў, аналітычных цэнтраў. Праеўрапейскія ёсць, а прарасійскіх няма. Бо гэтую пляцоўку ўлады жорстка зачышчаюць, каб мець манаполію на сяброўства з Расіяй. Правда, апошнія два гады пасля Крыму прарасійскія арганізацыі ў Беларусі актывізаваліся, і ўплыў расійскіх медыяў моцны. Ну і адказам беларускіх уладаў стала палітыка, якую ўжо назвалі мяккай беларусізацыяй. Гісторыю дадзена пытання Валер Карбалевіч дакладна акрэсліў, а я хачу паглядзець на ўсё на гэта менавіта з пазіцыі сённяшняга дня. І найперш я хачу звярнуць увагу на перадвыбарчы выступ па тэлебачанні кандыдата ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў 6-го склікання Валера Варанецка. Цяпер ён працуе амбасадарам Беларусі ў Аўстрыі і адначасова прадстаўніком пры БСЕ. Чаму я надаю такую ўвагу гэтай асобе? Амаль беспамылкова скажу, спадар Варанецкі ўзначаліць міжнародную камісію палаты, а можа нават і стане намеснікам старшыні. Таму мне падаецца вельмі важна паглядзець, на што арыентуецца гэты чалавек. Я не сумняваюся, што ў яго ўжо была размова аб будучай працы з міністрам замежных справ Макеем, а можа і з самім Лукашэнкам, тым болей, што спадар Варанецкі да пераходу ў МЗС паспеў папрацаваць у якасці дарадцы па знешнепалітычных пытаннях кіраўніка дзяржавы. Дык вось, праз выступ спадара Варанецка скаразной тэмай праходзіла думка пра тое, што кожны беларус мусіць ведаць сваю гісторыю. Ён казаў, што мы маем вялікую гісторыю, якую нам трэба добра ведаць, каб выразна разумець, хто мы і па якім шляху нам ісці. Гэта той падмурак, які аб'ядноўвае і кансалідуе наш народ. «Ніхто не павінен сумнявацца ў нашай сіле», – казаў дыплямат. Ён нагадаў пра перамогі літвінскіх воінаў над манголо-татарамі на сініх водах, над шведамі пад Кірхольмам, над таўтонцамі пад Грунвальдам. Паводле слоў Варанецкай, беларусам важна захаваць адзінства, а моцная сям'я трымаецца не на дабрабыце, а на любові, узаемаразуменні і адказнасці перад родам. Вось пра што казаў кандыдат у дэпутаты. А вось пра так званую саюзную дзяржаву, пра еўразійскую эканамічную супольнасць дыпламат прамаўчаў. Я думаю, прамаўчаў не выпадкова. Пасля ўкраінскіх падзеяў акцэнты ў беларускай палітыцы змяняюцца. Можа, не так хутка і не так адкрыта, але гэты працэс ідзе. Ідзе таму, што Лукашэнка, як кажуць, нутром адчувае, што беларуская незалежнасць і суверэнітэт краіны зараз якраз тая апора, на якой ён можа трымаць сваю ўладу. Таму і дачыненні з Расіяй зараз не выносяцца на першы план, і, як правільна адзначыў спадар Карбалевіч, у нас няма прарасійскіх партый, якія б выступалі за поўнае аб'яднанне з Расіяй. Вось Валер Іванович тут называў шэраг фактаў, я хацеў дадаць яшчэ адзін, што добра вядомы ў свой час дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Касцян спрабаваў таксама стварыць нешта прарасійскае і моцнае ў Беларусі, і фактычна яму гэта не далі. Я хацеў бы закончыць яшчэ адным цікавым фактам сёлетняй выбарчай кампаніі, які добра кладзецца ў нашую тэму. Старшыня двух партый, беларускай патрыятычнай Мікалай Улаховіч і рэспубліканскай партыі працы і справядлівасці Васіль Заднепрадны, яны балатуюцца па адной акрузе. І яны пачалі высвятляць паміж сабой адносіны. Ну тое, што кандыдаты ў дэпутаты высвятляюць адносіны, адзін другога крытыкуюць, гэта як бы нармальная з'ява нават у беларускай палітычнай сістэме. Але на чым яны, як кажуць, зарубіліся? Улаховіч падчас онлайну на сайце Тутбай сказаў пра свайго суперніка так, дакладней нават не пра суперніка, а пра партыю. Гэта партыя рускага свету. Я буду супраць яе змагацца. Я ж патрыёт Беларусі, а не патрыёт славянізма або трыадзінства. Ніякая партыя рускага света тут не прыжывецца. Могуць нават не разлічыць. Ну, на гэта пакрыўдзіўся ягоны супернік і напісаў, што не чакаў ад Улаховіча такой гразі. Але ён таксама адкрыў ад рускага света, як бачыце, абодва палітыкі выступаюць за беларускі суверэнітэт. Тыя палітыкі, якія раней вельмі спрыяльна ставіліся да Расіі. Ну, не выпадкова выступаюць, я думаю, калегі. Абмяркуючы пытанне незалежнасці ва ўнутранай палітыкі, я б хацеў акцэнтаваць увагу на праблемы падыходаў. Мы павінны ж спачатку адказаць, а што ёсць незалежнасць, што мы маем на ўвазе? Гэта, відаць, магчымасць паводзіць сябе адпаведна са сваімі інтарэсамі, патрэбамі і перакананнямі, выключна адпаведна са сваімі інтарэсамі, патрэбамі і перакананнямі. Прычым, улічваючы спецыфіку беларускага палітычнага рэжыму, мы павінны ў такім выпадку казаць не столькі пра незалежнасць Беларусі як дзяржавы, колькі пра незалежнасць Александра Лукашэнкі як палітыка, без якога ўжо 22 гады ні адно значнае пытанне ў краіне не вырашаецца. Дык вось, тады сфармулюем пытанне так: ці паводзіць сябе Лукашэнка ва ўнутранай палітыкі адпаведна са сваімі інтарэсамі, патрэбамі і перакананнямі? Мне здаецца, што абсалютна так. Аўтарытарны рэжым у Беларусі Лукашэнка выбудоўваў таму, што лічыць, што менавіта так краіны і трэба кіраваць, і толькі ён здольны быць прэзідэнтам. Кідаў сваіх апанентаў у турму і брутальна разганяў мітынгі ён таксама толькі таму, што лічыць, што менавіта так, праз права ўлады на неабмежаваны гвалт, палітычная барацьба і вядзецца. Мяняў сцяг і герб, уводзіў дзве дзяржаўныя мовы, усё гэта рабілася таксама толькі таму, што адпавядала яго каштоўнасцям глыбока савецкага чалавека. То бок усё гэта проста адпавядае яго светапогляду, адпавядае яго ўяўленням аб тым, што добра і што кепска, а не таму, што так хоча Масква ці Брусэль. Можна шмат казаць пра залежнасць беларускай дзяржавы ад Расіі, і, канешне, ўсё гэта будзе не беспадстаўна. Але будзем шырымі. Няўжо мы думаем, што насамрэч Лукашэнка хоча дэмакратыі, прававой дзяржавы, ліберальных рэформаў і бел-чырвона-белага сцяга, а з-за пазіцыі Крамля вымушаны ламаць сябе праз калена і быць у вачах усяго света дыктатарам. Іншая справа, што такі светапогляд Лукашэнкі не супярэчыць і ніколі прынцыпова не супярэчыў інтарэсам Масквы, таму і Масква ніколі не спрабавала сур'ёзна паўплываць на ўнутраную палітыку Лукашэнкі. Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Уладзімір Глот, Ігар Ільяш і я, Валер Карбалевіч. Зараз ваше пытанне, Уладзімір Глот. Вы ўжо пачалі гаворку пра дыскусіі паміж кандыдатамі ў дэпутаты. Якія тэмы дамінуюць у выступы па тэлевізару гэтых кандыдатаў? Зарэгістраваныя кандыдаты ў дэпутаты ўжо праводзяць агітацыю на сваю карысць, гэта будзе працягвацца да 2 верасня. Дзяржава дае кожнаму з іх 5-хвілінны выступ на тэлебачанні. У рэгіёнах іх транслююць па абласных каналах, прэтэндэнтаў, якія абіраюцца ў Мінску, па каналу «Беларусь-3». Трэці канал альбо канал культуры, згодна з рэйтынгамі, не самы папулярны, і першапачаткова выступы сталічных кандыдатаў хацелі трансляваць па «Беларусь-2». Аднак гэтаму супрацівілася тэлевізійнае начальства, маўляў, не перашкаджайце аматарам спорту глядзець алімпійскія гульні. Цэнтральная выбарчая камісія з гэтым пагадзілася. Можа таму, што аўдыторыя невялікая, можа з нейкіх іншых прычынаў, але ўдзельнікі выбарчай кампаніі кажуць, сёлета да іх выступаў тэлевізійная цэнзура ставіцца больш лаяльна, чым раней. Так былы дэпутат палаты прадстаўнікоў і палітвязень Сергей Скарабец распавёў з экрану, што пасля таго, як ён далучыўся да апазіцыі, ён ужо 12 гадоў не можа ўладкавацца на працу, хоць мае дзве вышэйшыя адукацыі – інжынер і юрыст. Ён звяртаўся да ўладаў: «Дайце мне самы адсталы калгас, і праз 2 гады я яго выведу ў людзі, абяцаю». Але без вынікаў. І вось Сергей Скарабец заклікаў пенсіянераў не прыходзіць на датэрміновае галасаванне, вынікі якога ўлада заўжды перакройвае на сваю карысць, а напрыканцы, тут я просто працытую кандыдатаў дэпутата, тых жа самых пенсіянераў заклікаў адарваць свае дупы ад канапы на паўгадзіны ў нядзелю ў асноўны дзень галасавання. Яшчэ больш рэзкім быў выступ кінарэжысэра Юрыя Хашчавацка. Ён пачаў са свайго фільма «Звычайны прэзідэнт», які зняў 20 гадоў таму. І Хашчавацкі казаў, што бліжэй да канца фільма малады хлопец кажа прарочыя словы: «У нас у краіне пачалося жыццё, як у казцы. Чым далей, тым страшней». У тым жа 96-м годзе ў парушэнне закона і канстытуцыі быў распушчаны сапраўдны беларускі парламент, маецца на ўвазе Верховны Савет 13 склікання, і наўзамен уладкаваная дэкарацыя. У палатку, палату прадстаўнікоў, былі прызначаныя дэпутаты ў двух костях, уся дзейнасць якіх заключалася ў тым, каб дружна прагаласаваць за любыя законы, спушчаныя зверху. З тых часоў дэпутаты ў нас не абіраюцца, а прызначаюцца. І Хачавацкі сказаў, гэта адбываецца з дапамогай падробкі, хлусні і фальсіфікацыі. І вось тут мне падаецца вельмі важна адзначыць адну рэч. Хашчавацкі 4 гады таму таксама вылучаўся кандыдатам у дэпутата. Ён запісаў свой выступ, удзельнічаў у дэбатах, якія былі запісаныя, але ні выступ, ні дэбаты ў эфір не патрапілі. І тое ж самае адбылося не з адным Хашчавацкім, а з дзясяткамі іншых альтэрнатыўных уладзе кандыдатамі. Такім чынам, вось, гледзячы на то, як пачалася агітацыя, аб'ектыўна кажучы, трэба прызнаваць, што улады на гэтым этапе выбарчай кампаніі зноў трохі адпусцілі лейцы. Таму пытанне да вас, калегі, чаму гэта зроблена і ці доўга і будзе такая выбарчая адліга? Мне здаецца, пытанне тут не столькі ў адлігі, дакладней зусім не ў ёй. Мы памятаем, што на выбарах 2012 года галоўная праблема з тэлевыступамі была не ў тым, што кандыдаты жорстка крытыкавалі ўладу, а ў тым, што яны масава заклікалі да байкоту выбару. Нагадаю, што гэта быў галоўны пункт стратэгіі той самай аб'яднанай грамадзянскай партыі на выбарах 2012 года – выкарыстаць кампанію дзеля агітацыі за байкот, а за тыдзень да дня галасавання зняцца з парламенцкай гонкі. Калі я не памыляюся, 4 гады таму толькі выступы АГПшнікаў і падвергліся цэнзуры, ці пераважна выступы АГПшнікаў. Зараз выбарчае законадаўства зменена, агітацыя за байкот афіцыйна забаронена, а палітычныя партыі, у тым ліку АГП, не збіраюцца рабіць на гэта стаўку. Ну а проста крытыка, відаць, улады не так моцна хвалюе, тым больш, што гэта ўсяго 5 хвілін не на самых рэйтынгавых каналах. Сыходзячы з таго, што я бачу і таго, што я ведаю з перадвыбарчых платформаў палітычных партый, магу выказаць здагадку, што ў выступах дамінуюць і будуць дамінаць усё ж тэмы эканамічныя. Не гледзячы на вось на тыя выпадкі, тыя прыклады, якія згадаю ў Владзімір Владзімірыч. У гэтым эканамічным акцэнце нічога дзіўнага, на мой погляд, няма. Вядома, што звычайна для большасці выбарцаў пытанні матэрыяльнага дабрабыту, эканомікі і фінансаў заўсёды выклікаюць больш цікавасці, чым пытанні знешняй ці ўнутранай палітыкі. Тым больш гэта актуальна ў сённяшніх умовах, ва ўмовах эканамічнага крызісу, калі ў Беларусі ўжо не першы год назіраецца эканамічны спад, падзенне заробкаў, дэвальвацыя, інфляцыя і гэтак далей. Хоць у Беларусі пачалася перадвыбарчая агітацыя, але яе прыкметы заўважыць цяжка. Пікетаў на вуліцах няшмат, улётак таксама мала. Адзіны спосаб агітацыі – гэта выступ па тэлевізіі. Баюся, што некаторыя кандыдаты гэтым і абмяжуюцца. Думаю, выступ па тэлебачанню як спосаб агітацыі ў сённяшніх беларускіх умовах не вельмі эфектыўны. Трэба ж, каб выступ кандыдата глядзелі менавіта выбаршчыкі той акругі, дзе балатуецца кандыдат. Трэба ведаць графік выступу. Не думаю, што шмат людзей увогуле глядзіць гэтыя выступы, бо там шмат такой цягамоціны, што нармальнаму чалавеку глядзець гэта проста немагчыма. Таму, думаю, глядзяць толькі вельмі палітызаваныя людзі ды журналісты. Калі казаць пра змест выступаў, ну, яркіх прамоваў, якія б запомніліся, вельмі мала. Можна ўзгадаць выступы вось тыя ж пра, што казаў спадар глоты Хашчавацкага і Скрабца, ну, яшчэ пару прамоваў апазіцыйных кандыдатаў. А вось іншыя прэтэндэнты, нават апазіцыйныя, выглядаюць слаба, бо калі няма рэальнага спаборніцтва, то нават добрыя спартоўцы трацяць спартовую форму. Да таго ж, варта адзначыць яшчэ адзін чыннік. У краіне няма кансалтынгавых агенцтваў, якія б займаліся палітычнымі тэхналогіямі, за грошы дапамагалі кандыдатам ладзіць агітацыйную кампанію. У суседніх краінах такіх структураў вельмі шмат, бо гэта прыбытковы бізнес. У Беларусі такіх арганізацыяў няма, бо ў іх няма патрэбы, бо няма выбару. Таму выступы ў тэхналагічным плане вельмі слабыя. Кандыдаты кажуць некія зусім банальныя рэчы, нічым не выдзяляюцца, імкнуцца пералічыць шмат пытанняў. У выніку амаль нічым не запамінаюцца. Ну і ўвогуле сам фармат мажарытарных выбараў вымагае ад кандыдатаў казаць не столькі пра агульнанацыянальныя праблемы, колькі пра тэмы сваёй акругі. Адсюль такая драбяза, дробнатэм'я. Ну, увогуле, калі падводзіць некія высновы, то можна сказаць, што якія выбары, такія і кандыдаты. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Уладзімір Глот, Ігар Ільяш і я, Валер Карбалевіч. І нарэшце вашае пытанне, Ігар Ільяш, калі і з чым у Мінск прыедзе прэзідэнт Турэччыны Рэджэп Эрдаган? 16 жніўня ў Менск наведаў генеральны дырэктар турэцкай кампаніі Turkcell Каан Тэрзіаглу. Ён сустрэўся з памочнікам Лукашэнкі Всеваладам Янчэўскім, з якім у тым ліку абмяркоўвалася падрыхтоўка візіту Рэджэпа Эрдагана ў Менск, які, паводле слоў турэцкага госця, адбудзецца ўжо хутка. За тыдзень да гэтага Всеваладам Янчэўскім наведаў Турэччыну, дзе сустракаўся з дарадцам Эрдагана і сярод іншага зноў жа абмяркоўваў падрыхтоўку візіта турэцкага лідара ў Беларусь. Нагадаю, што першапачаткова гаворка ішла пра тое, што візіт Эрдагана адбудзецца ў канцы ліпеня, аднак потым было абвешчана аб пераносе паездкі на нявызначаны тэрмін. Нельга не звярнуць увагу на тое, што візіт Эрдагана ў Беларусь не толькі зацягваецца, але і вельмі пры гэтым старанна падрыхтоўваецца. Магчыма, вы, калегі, са мной не пагадзіцеся, але мне здаецца, што не кожнаму візіту папярэднічаюць такія актыўныя падрыхтоўчыя перамовы. На маю думку, усяму гэтаму могуць быць два тлумачэнні, якія пры гэтым далёка не выключаюць адзін аднаго. Першую версію агучыў сайт «Беларускі партызан», выказаўшы меркаванне, што начальнік галоўнай ідэалагічнага ўправлення адміністрацыі прэзідэнта Всеволад Янчэўскі ездзіў у Турэччыну абмяркоўваць не эканамічныя пытанні, а праблемы, звязаныя з дзейнасцю ў Беларусі прыхільнікаў турэцкага апазіцыянера Фетхулаха Гюлена. Быццам бы менавіта з-за гэтага візіт Эрдагана ў Беларусь і адкладаецца. Сапраўды, тэма цікавая. У канцы ліпеня турэцкае дзяржаўнае агенцтва Анадолу паведаміла пра дзейнасць у Беларусі філію тэрарыстычнай арганізацыі Фетхулаха Гюлена. Менавіта так на афіцыйным узроўні Турэччыны называюць прадстаўнікоў руху Гюлена. Як даведалася ў сваім расследаванні Радыё Свабода, турэцкія арганізацыі, якія сімпатызуюць Гюлену, у Беларусі сапраўды існуюць. Больш за тое, беларускі бок вельмі актыўна супрацоўнічаў з прыхільнікамі Гюлена. У Беларусі выдаваліся ягоныя кнігі, беларускія навукоўцы прысвячалі яму хвалебныя манаграфіі, арганізоўваліся сустрэчы з ягонымі прыхільнікамі, канферэнцыі, круглыя сталы. Так, раней Гюлен быў паплечнікам Эрдагана, таму і ў такім супрацоўніцтве не было нічога дзіўнага. Але пасля перавароту на прыхільнікаў Гюлена ў Турэччыне была аб'яўлена сапраўднае паляванне, таму і сяброўства беларускага боку з гюленаўцамі выглядае пэўнай перашкодай для развіцця адносінаў Менска і Анкары. Другая версія таксама ляжыць на паверхні. У канцы канцоў, ва ўмовах апошніх падзей у Турэччыны пра візіт Эрдагана можна было проста надоўга забыцца, прычым гэта выглядала б цалкам зразумела. Ну, сапраўды, у Эрдагана зараз куды больш важныя падзеі на парадку дня, чым паездка ў Менск. Але ж не, наадварот, зараз ідуць актыўныя перамовы і візіт Эрдагана анансуецца на самы бліжэйшы час. Гэта, на мой погляд, сведчыць аб тым, што візіт Эрдагана для абодвух бакоў падзея далёка не шараговая і нефармальная. Менск і Анкара ускладаюць на яе пэўныя планы. Як вам падаецца, калегі, а з чым збіраецца ехаць у Менск Эрдаган? Што бакі чакаюць ад гэтай падзеі? І чаму даты візіту Эрдагана дагэтуль невядомая? Ну, аб верагодным і хуткім візіце прэзідэнта Турэччыны ў Беларусь кажуць яшчэ з вясны. І Лукашэнка быў зацікаўлены, нават, на мой погляд, вельмі зацікаўлены ў такім візіце. Пасля тых дывідэнтаў, пасля таго поспеху, які ён атрымаў на Менскай пляцоўцы, я маю ўвазе перамовы па Украіне, можна ж было развіць, як кажуць, гэта на другім геаграфічным вектары і зрабіць замірэнне Пуціна і Эрдагана. Гэта былі б таксама вельмі добрыя дывідэнты для Лукашэнкі. Але што атрымалася? Замірэнне Расіі і Турэччыны фактычна адбылося без удзелу Менск. Больш за тое, беларуска-турэцкія адносіны, іх пагражае, іх амрочыць дзейнасць, пра што Ігар казаў, адукацыйна-культурнай установы даслуг і іншых, якіх Анкара падазрае ў сувязях з прапаведнікам Гюленам. Дарэчы, это не адна беларуская справа, падобная сітуацыя ў Казахстане, наколькі я ведаю, і ў Кіргістане, там таксама Гюлен гэтай арганізацыі даволі шырока прадстаўлены. Таму, мне падаецца, трэба пагадзіцца з Ігарам пра тое, што рэдка які візіт рыхтуецца так старанна і так загадзе, як візіт Эрдагана. Але ж Эрдаган таксама зараз асоба не такая шарговая. Гэта адзін з самых буйных палітыкаў свету, і тое, што адбылося ў Турэччыны, і тое, як Эрдаган пагражае сарваць гэтую дамову з еўразвязам, робіць яго вельмі такім надзвычай актуальным палітыкам сусветным. Чаму паехаў у Янчэўскі? Ну, зразумела, што, канешне, там і эканоміка будзе, і ідэалогія будзе, і я думаю, што Янчэўскі атрымаў паўнамоцтвы размаўляць і пра Гюлена, і пра эканоміку, і ён гэтае паўнамоцтва выканаў. А што нас чакае? Для мяне будзе першае цікава даведацца, а ці спозніцца Эрдагану ў Менск прыляцець па часе, ці прыляцець своечасова, чаму для мяне это важна. Вот Эрдаган нават да Пуціна ў Санкт-Петербург спазніўся на гадзіну, да таго самага Пуціна, які ў Менск прыязджае са спазненнем звычайна, ну, на 3, на 4, 5 гадзін, да таго Пуціна, які нават умудрыўся спазніцца на аўдыенцыю з папам рымскім. Так што вось тут два такіх, як бы, з вялікімі амбіцыямі палітыкі сустрэнуцца, і нават гэта дэталь мне падаецца важнай. Ну, а калі казаць пра сур'ёзныя больш рэчы, то, як я бачу сітуацыю, туркі хочуць восстановіцца на расійскім рынку, непасрэдна на расійскім рынку, і адначасова і праз Беларусь гэта зрабіць. Чаму не? Варыянты зручныя, і ўсё гэта добра. І мне здаецца, яшчэ адной важнай тэмай можа стаць ператварэнне Беларусі ў лігістычны турэцкі цэнтр. Я памятаю, што калі яшчэ быў міністр замежных справаў Іван Антановіч, ён казаў, што вот падчас такіх вельмі добрых адносінаў Беларусі і Турэччыны, што Беларусь павінна, скарыстаўшы сваё геаграфічнае становішча, стаць лігістычным цэнтрам для Турцыі. Дарэчы, пакрыху гэта робіцца даволі актыўна, і вось у Балтыю краіны Турэччына ідзе праз Беларусь, так што ўсё робіцца. Ну і апошняе вось мяне толькі здзівіла тое, што будзе адбывацца пры адкрыцці мячэці. Ну, тое, што Эрдаган прыйдзе на адкрыццё мячэці, гэта зразумела, гэта ягоная родная рэлігія, але прамільгнула паведамленне, што там, калі мячэці, будуць захаваны рэшткі турэцкіх і мусульманскіх удзельнікаў апошніх войн. Вот якіх войнаў, я задаю сае пытання, пакуль не зусім зразумела. Яшчэ б мусульманскія можна было зразумець, другая всесветна вайна, першая, якія туркі ў нас ваявалі. Ну, магчыма, гэта нейкая недакладнасць, таму пажывем, пабачым. Сапраўды фармальнай падставай для планаваўшагася візіта прэзідэнта Турэччыны Раджэпа Эрдагана ў Менск было адкрыццё мячэці, якая будавалася, дарэчы, за турэцкія грошы. Аднак у Турэччыне здарылася спроба ваеннага перавароту. Турэцкі лідар скарыстаўся гэтай падзеяй, каб расправіцца з усімі сваімі рэальнымі ці ўяўнымі праціўнікамі і сканцэнтраваць ўладу ў сваіх руках. Таму цалкам лагічна, што ягоны візіт у Беларусь быў адменены. Яму і цяпер не да гэтага. Да таго ж Беларусь не такая значная для Турэччыны краіна, і нельга параўноваць з Расіяй. Вось дзеля прымірэння з Расіяй Эрдаган знайшоў час і прыехаў у Санкт-Петербург, каб сустрэцца з Пуціным. Думаю, што менавіта вось гэта галоўная прычына адмены візіту Эрдагана ў Мінск, то бок занятасць кіраўніка Турэччыны больш важнымі праблемамі, чым гэта гісторыя з Гюленам. Ну, але калі казаць ужо пра гэтую гісторыю, то так, сапраўды, сітуацыя неёмкая, і беларускія ўлады робяць усё, каб неяк яе улагодзіць. Ну, акрамя візіту Янчэўскага ў Турэччыну, я б таксама згадаў згоду Лукашэнкі на продаж турэцкаму інвестару заводу ў Ваўкавыску падчас ягонай паездкі туды на гэтым тыдні. Ну, а таксама думаю, што сустрэча Янчэўскага з дырэктарам турэцкай кампаніі Турксел з таго шэрагу. Гэта робіцца публічна, дэманстратыўна і, думаю, не выпадкова гэта спроба зноў жа залагодзіць турэцкі бок. Ну, але ў якасці апраўдання беларускім уладам я магу сказаць вось пра тое, пра што ўжо казаў спадар Глот, што ні адна Беларусь трапіла ў такую неёмкую сітуацыю з Гюленам. Структуры ягонай арганізацыі існавалі ў шмат якіх краінах, там круціліся немалыя грошы, і я думаю, што менавіта гэтая прычына такой увагі беларускіх там і навукоўцаў, і канферэнцыі, якія ладзілі па тэме як бы вучэння Гюлена, менавіта справа ў грашах. Ну, а хто ж ведаў, што Эрдаган раптам аб'явіць яго галоўным ворагам турэцкага народа? Тут нават ЗША трапілі ў такую неёмкую сітуацыю, неёмкае становішча, бо Гюлен жа якраз і жыве там, і што з ім цяпер рабіць, не зусім зразумела для амерыканскага кіраўніцтва. Што тычыцца інфармацыі аб перамовах памочніка Лукашэнкі Всеволода Янчэўскага з генеральным дырэктарам турэцкай кампаніі «Турксел» аб падрыхтоўцы візіту Раджэпа Эрдагана ў Менск, то яна выглядае вельмі дзіўнай. «Турксел» – прыватная бізнес-кампанія. З чаго раптам, з якога ляду яна абмяркоўвае пытанне візіту прэзідэнта ў Беларусь? Для гэтага ёсць МЗС і іншыя структуры дзяржаўныя афіцыйныя. І таму думаю, што пакуль інфармацыя пра хуткі візіт сюды Эрдагана вельмі непэўная. Трэба пачакаць больш дакладных сведчанняў. Хацеў бы адзначыць вось яшчэ што. Беларускія ўлады, мне падаецца, правільна зрабілі, што не сталі псаваць адносіны з Турэччыны услед за Расіяй, калі ў іх узнік канфлікт з-за збітага расійскага самалёту. Бо ось цяпер, пасля таго, як Масква і Анкара хутка памірыліся, Менск апынуўся ў дурной сітуацыі, калі б пайшоў услед за Расіяй вось у псаванне адносін з Турэччыны. Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Уладзімір Глот, Ігар Ільяш і я, Валер Карбалевіч, прапановалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Наколькі Беларусь незалежная ва ўнутранай палітыцы? Якія тэмы дамінуюць у выступах па тэлевізіі кандыдатаў у дэпутаты? Калі і з чым у Менск прыедзе прэзідэнт Турэччыны Рэджэп Эрдаган? Трайны удар кожны дзень у эфіры і на сайце «Свабоды». Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар».